कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। उतरे में से आए बदरा बदरा Thank you.